जन पंचकोश विवेक प्रकरण के 29 नंबर श्लोक को उच्चारण करते सत्यत्वं बाधराहित्यं सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्बाधैकसाक्षिणः जगद्बाधैकसाक्षिणः बाध किं साक्षिको ब्रूहि बाध किं साक्षिको ब्रूहि न त्वसाक्षिक ईष्यते न त्वसाक्षिक इष्यते सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्बाधैकसाक्षिणः बाध किं साक्षिको ब्रूहि न त्वसाक्षिक ईष्यते भगवद् भक्तजन सत्यम ज्ञानम अनंतम यही ब्रह्म के लक्षण हैं और यही सत्य ज्ञान और अनंत आत्मा के भी लक्षण हैं ऐसा प्रतिपादन किया। अब ये जो सत्यत्व है किम नाम सत्यत्वम सत्य किसको आत्मनः सत्यत्वोपपादनाय तावत् सत्यत्वस्य लक्षणम आह आत्मा सत्य है ये सत्यत्व का उपपादन करने के लिए सत्यत्व का प्रतिपादन करने के लिए सत्य क्या है सत्य उसी को बतला रहे हैं। सत्यत्वम बाधराहित्यम बाधराहित्यम सत्यत्वम लक्षण बतला रहे सत्य का क्या है जगद बाधैक साक्षिण बाध किम साक्षिक ब्रूही असाक्षिक तु न इष्यते सत्यत्व सत्य किसको कहा जाता है जिनका जिसका बाध नहीं बाध मतलब बाध शब्द का क्या अर्थ है तीनों काल में जिन जो जिसका नाश नहीं होता वही बाध है। शास्त्र में अर्थ बतलाते यहां यही अर्थ है अन्य शब्द में व्यक्त करते हैं अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय बाध ये है निष्कर्ष लक्षण अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय बाध और ये बाध जो है तीन प्रकार के बतलाया गया बाध तीन प्रकार के प्रथम बाध कहते हैं शास्त्र बाध फिर कहते हैं जौक्तिक बाध युक्ति और तृतीय प्रकार बाध कहते हैं प्रत्यक्ष बाध इसलिए बाध जब कह रहे हैं भाई जिस तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है जिसको सत्य रूप से आपको समझाना चाहते हैं वो सत्य तब हो सकता है जब वो बाध रहित हो तो प्रथम बाध को कहते शास्त्रीय बाध वो क्या है कहते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त जगत जो है मिथ्या है ये हो जाता है शास्त्रीय बात, शास्त्र के द्वारा जिसका निषेध, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अभी निश्चय नहीं है परंतु शास्त्र बतला दिया, इसको बोलते शास्त्रीय शास्त्रवाद। युक्तिवाद यौक्तिक लॉजिक के द्वारा वाद क्या है, जैसे मृद घट, मृद घट में घट से अतिरिक्त, मृत्तिका से अतिरिक्त घट नाम के कुछ है, ये यौक्तिक वाद है कि आप युक्ति से ढूंढो उसको, घट के किसी भी हिस्से पे आप हाथ लगाओ तो मिट्टी ही, लेकिन घट कहां है भाई, घट नाम की क्या, जो आपने घट प्रयोग किया वो घट है क्या, मिट्टी का ही यूनियन, नहीं घट में पूछो यूनियन, वो शब्द आप बोल रहे हैं ना, कि घट है क्या, कहते वाचारम्भणम जिसको आप कहेंगे, ये केवल आपके वाणी में है, तो युक्ति से आप ढूंढो तो मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं, मिट्टी के सिवाय, परंतु हम जब प्रयोग करते हैं तो घटम आनय, तो ये युक्तिक बाद। और प्रत्यक्ष बाद एक है, प्रत्यक्ष बाद है कि गुरुजी बतलाया तत्त्वमसि इति श्वेतकेतु। अब भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बाद, नौ बार क्या, कई बार लगेगा पता नहीं, तो कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि प्रत्यक्ष हो गया, तो प्रत्यक्ष ही बाद, भाई वो अगर योग्य है, गुरुजी ने कहा तत्त्वमसि और शिष्य ने अहम् ब्रह्मास्मि ये अनुभव को प्राप्त किए, तो प्रत्यक्ष ही बाधित हो जाता, इसलिए बाध भी तीन प्रकार के, कि भाई एक शास्त्रीय बाध है, एक तर्क के द्वारा बाध को आप समझते हैं, और हाँ प्रत्यक्ष बाध। इसलिए यहां जो बाध राहित्यम सत्यत्वम, इस पर विचार करना है, जो सत्य है, जो सत्य वही हो सकता है जिनका कभी भी बाध, इसलिए सत्य का लक्षण क्या है, किसको कहा जाता है सत्य, इसलिए सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, ये दो तत्व है ना, सत्य क्या है मिथ्या क्या है, ब्रह्म को सत्य कहा, जगत को मिथ्या कहा, तो ब्रह्म को सत्य और जगत को भी सत्य कहने से ब्रह्म को सत्य रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य ब्रह्म होने से भी जगत भी, जिनके मत में जगत भी सत्य है ना, ऐसा भी मत है ना, तो उनके लिए, लेकिन यहां कह रहे कि भाई असाधारण धर्मो लक्षण, तो ब्रह्म आत्मा को सत्य रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं, इसका मतलब अन्यत्र कहीं भी यह सत्यता, अब देखिए कैसे वो प्रस्तुत करता है, इसलिए अनुभूति को यहां मुख्य जो बात है, अनुभूति जो है सत्य है, और अनुभूति सत्य है कि नहीं, मैं तो बोल रहा हूं आप लोग मानते हैं कि नहीं, अनुभूति सत्य है कि नहीं, हाँ बस अनुभूति मतलब या ब्रह्म अनुभूति, अभी जो प्रकृत प्रसंग है, हाँ, आपने क्या मान रखे वो अनुभूति, मैंने मेरे पास कोई वैल्यू नहीं ना, तो ये अनुभूति जो जिस प्रकृत प्रसंग जो है, ये अनुभूति सत्य है कि नहीं, हाँ, और इस अनुभूति का निषेध बाद कहीं होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तभी वो सत्य रूप से आप मान सकते, इसलिए महाराज अनुभूति के अभाव कहीं भी है, इसलिए ये अद्वैत सिद्धि में भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धि मांडुक्य कारिका के भाष्य में लिखते हैं कि बौद्ध लोग देखो कितना आगे निकल गया, वेदांते कितने नजदीक पहुंच गए, परंतु चूंकि चैतन्यता का आविष्कार कर नहीं पाए, वेद से कोई संबंध नहीं रखा, इसलिए उनका जो शून्य में जाकर के सारा दर्शन जो है, नहीं तो कितना देखो एकदम वेदांत के निकट पहुंच गए ना, वहां जहां आप अनुभूति को चैतन्य को आविष्कार किए वहां उन्होंने शून्य को पाया, लेकिन कितना वो गंभीर गहन तक पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद उनके हाथ में कुछ भी। इसलिए अनुभूति को भी अगर सत्य पदार्थ, बाध रहित पदार्थ, निषेध रहित न मानो, तो फिर ये निषेध का निषेध कौन करने वाला है? इसलिए महाराज अनुभूति का अभाव नहीं होता है। जगत का आप निषेध कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, जगत कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है को, हाँ भाई कुछ भी नहीं है, जाओ उस घर में कोई है कि नहीं देख के आओ, गया जाकर कुछ कोई भी नहीं है। अरे कोई भी नहीं है कैसा है, जो बतला रहे वो है या नहीं? अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, बाध शून्यत्वम सत्यत्वम, सत्यम अबाध्यम, बाध्यम मिथ्येति तद विवेकः इति पूर्वाचार्यैर उक्तत्वात्। पूर्वाचार्यैः उक्तत्वात्, पूर्व पूर्व आचार्यों ने इस प्रकार से कथन किया। क्या कथन किया? बाध शून्यत्वम सत्यत्वम। बाध शून्यत्वम भाई, जिनका बाध नहीं होता वही सत्य है, और सत्यम क्या है? अबाध्यम, जो अबाध्य है वही सत्य है। बाध्यम मिथ्या इति, और जिनका बाध हो जाता है वो मिथ्या है। तो इस जगत में ये जो हम है इसमें सत्य और मिथ्या का विवेक होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं? प्रतिदिन हो रहे, थोड़ा सा अगर सजग हो, प्रतिदिन हम सत्य और मिथ्या के द्वारा ही गुजर रहे, परंतु परम सत्य को हम टच नहीं, परंतु परम सत्य को टच किए बिना आप है ही नहीं महाराज, आपके अस्तित्व ही नहीं है। परंतु कितना देखो ये है कि परम सत्य के स्पर्श से ही मिथ्या को मिथ्या रूप से हम जान रहे हैं, परंतु परम सत्य को सब छोड़ करके कि यही परम सत्य है, इस प्रकार से अनुभव नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो आत्मा अस्तित्व है, जो ब्रह्म है, उसका क्या लक्षण बतलाया? सत्यम। तो वो सत्य कैसा है भाई? जो अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना असाधारण धर्मो लक्षण, कि भाई गोर गाय का क्या लक्षण है? श्रृंगित्वम गोर लक्षणम। ऐसा अगर कहे कि जो जिसका सिंह है वही गो है, लक्षण होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? हाँ माने ये अति व्यक्ति लक्षण आप बतला सकते, परंतु तो सिंह जो है महिष आदि में भी है, इसलिए ये लक्षण केवल मात्र लक्ष्य में, लक्ष्य अतिरिक्त स्थान में भी है। तो ऐसा कुछ बताइए कि जो केवल गाय में हो अन्य में। गलकम्बलत्वम क्या? वो और कहाँ है? और किसी के पास नहीं है महाराज, आपके जर्सी के है? तो भैया अब इतना सैंग्विन करके ये तो फिर मुश्किल। तो गलकम्बलत्वम ये जो है गाय का लक्षण है, तो ये जो है भैंस आदि में नहीं है। तो ये जो अन्यत्र नहीं है सबसे व्यावृत्त करके उसको बोध करा देता है। ठीक उसी प्रकार जो आपका स्वरूप है आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप वो कैसे है सत्य जो अन्यत्र कहीं भी, तो कितना बड़ा हमारे हाथ में एक लक्षण बतला रहे हैं ना कि भाई देखो इस संसार में ये सत्य विशिष्ट एक ही है वो अन्य और कोई नहीं है। और वो सत्य का परिभाषा करते हैं जिसका बाध नहीं होता और जो बाध्यम है वो मिथ्या है तद विवेक, ऐसा जो विवेक है उसी को पूर्वाचार्यों ने बतलाया। अस्तु प्रकृते हे किम आयातम इत्यत आह। ठीक है तो प्रस्तुत अस्तु, ठीक है आपने जब ये विवेक बताया सत्य और मिथ्या का जो डेफिनेशन आपने दिया संज्ञा वो ठीक है बाध राहित्यम और बाध ये ठीक, पर इससे प्रकृतम की मायात ये जो प्रकृत प्रसंग है ये जो प्रस्तुत आत्मा स्वरूप का निर्वचन किया सत्यम ज्ञानम अनंत इस प्रकृत प्रसंग में क्या मिला क्या क्यों आप इसको बतलाना चाहते कि मायातम जगत स्थूल सूक्ष्म शरीरादि लक्षणस्य यो अयम बाध सुप्ति मूर्छा समाधिसु अविद्यमानता तत्साक्षित्वेन तत्साक्षित्वेनैव वर्तमानस्य आत्मनो बाधः किं साक्षिकः क साक्षी अस्य बाधस्य असौ किं साक्षिकः न कोपि साक्षी विद्यते इत्यर्थ। अस्तु ये प्रकृति में क्या आया क्या क्यों आप ये सत्य और मिथ्या का निर्वचन करने लग गए, प्रस्तुत प्रसंग में आत्मा को नित्य बतलाना उद्देश्य है। कहते जगत जगत बाधैक साक्षिण है ना श्लोक में उसका व्याख्यान करे जगत शब्द से क्या लेना है स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि लक्षणस्य यो अयम बाध। भाई स्थूल सूक्ष्म ये जो शरीर है इसका बाध कब हो जाता है कब होता है कि नहीं बाध होता है ये रोज होता है ये मैं उस पहले बताया ना सुप्ति मूर्छा समाधिसु भाई ये तीनों अवस्थाओं में देखो स्थूल जगत के जो सूक्ष्म शरीर आदि है स्थूल शरीर आदि है ये जो है अनवरत बाध फिर भी बाध करते हुए बाध को समझते हुए भी हम इस शरीर को नित्य मान बैठे ये शरीर बिना कैसे चलेगा दूसरे दिन खड़ा हो बात तो ठीक है आज बाद में हम सो गए बाद हो गया तो बाद हो गया तो कल खड़ा नहीं होना चाहिए फिर और गड़ो दूसरा दिन खड़ा हो जाता है क्या क्या दूसरे दिन खड़ा हो जाता है पता नहीं लगता है ना ये हम भी तो जाता है कहीं जाकर के मिल मुल जाए फिर दूसरे दिन खड़ा हो जाते ये एक बार गिरे और मरे तो फिर हो जाए लेकिन यही तो बात है कि नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं स्थूल सूक्ष्म शरीरादि लक्षणस्य योयम बाध सुप्ति मूर्छा समाधिसु अविद्यमानता ये जो अविद्यमानता है नहीं है नहीं रहता इस अविद्यमानता को तत्साक्षित्वे नैव वर्तमानस्य वहाँ अविद्यमानता का प्रतिपादन, अविद्यमानता का कथन किसके द्वारा कर रहे हैं? भाई कोई तटवर्ती, ये जैसे नदी में एक के बाद एक नाव जा रहे, एक के बाद एक नाव जा रहे, जो भविष्यत में है वो वर्तमान होकर भूत में चला गया, तो किसी एक में आप बैठ जाओ तो भूत भविष्यत वर्तमान को आप अवलोकन नहीं कर सकते हैं। परंतु अगर आप तट में स्थित हो जाओ तो आपके सामने आने वाला ये हो जाएगा भविष्यत वर्तमान और आकर के गुजर के चला गया भूत। तो जो तट में स्थित है, स्थिर है, उनके लिए भूत भविष्यत वर्तमान ये सब उनके दृष्टि में, परंतु किसी एक नाव में अगर आप बैठ जाते हैं तो आपके पास केवल वर्तमान ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार भाई ये जो सत्य मान रहे और फिर वो मिथ्या में बाधित हो रहे, तो ये मिथ्या बाधित हो रहे कौन जान रहे, साक्षी कौन है जो इस घटनाओं में विचलित नहीं है, जो घटनाओं से अलग है। तो ये जो आप मूर्छा अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में अथवा सुषुप्ति में आप पा रहे कि मैं भाई ये शरीर नहीं है, तो ये जो नहीं है पा रहे हैं, जान रहे, तो कोई नहीं है से अलग है कि नहीं, जो है वही आप है, वही साक्षी है। इसीलिए कह रहे हैं ये जो जगत का बाध हो रहा है, तो ये जगत बाध जो हो रहा है, बाध को बतलाने वाला जगत से अलग है, भिन्न है, उसी को यहां बतला रहे। अविद्यमानता तत्साक्षित्वे नैव वर्तमानस्य आत्मनो बाध किम साक्षिक। कहते ठीक है, साक्षी को भी अगर बाध माना जाए तो क्या दिक्कत है भाई, जगत का बाध साक्षी के द्वारा निश्चय हुआ कि जगत बाधित है, परंतु उस साक्षी को भी अगर बाधित माना जाए तो बोल रहे हैं कि भाई यहां लिखते हैं ना, कोपी साक्षी विद्यते न कोपी साक्षी विद्यते, भाई उस समय कोई साक्षी होता नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि सारे बाद का बाद को जानने वाला जो है वही साक्षी है, कहते बाद जब हो रहे सब सब के सब बाद हो रहे, वहां कोई साक्षी वाक्षी नहीं है। न कोपी साक्षी विद्यते इत्यर्थ। तो कहते हैं असाक्षी कोपी आत्मबाध किम न स्यात् इत्यासंख्या आह। असाक्षी कोपी आत्मबाध किम न स्यात्, कई असाक्षिक आत्मबाध नहीं होता है क्या, कोई है ही नहीं, कैसे लग रहा है ना, देखिए हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं तो उसको देखो कैसे समझ में कि असाक्षिक बाद हो रहे और उस बाद को जानने वाला, बाद को बतलाने वाला, बाद को समझने वाला कोई नहीं है, असाक्षिक है, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए अंत में लिखते हैं साक्षी रहितो बाधो नाभ्युपगंतव्यः अन्यथा अति प्रसंगात इति भाव। इसलिए साक्षी रहित बाध होता ही नहीं, ये अभ्युपगंतव्य नहीं है, स्वीकारनीय नहीं है। इसलिए बाध जब हो रहे महाराज, निषेध जब आप करें, निषेध को जानने वाला, इसलिए तो ये जो नैयायिक कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य ये सब मिथ्या है, नैयायिक कहां तक पहुंचा, और बौद्ध भी इस प्रकार के कि दृष्टा और दृश्य दोनों ही मिथ्या है। क्यों कहते भाई, दृष्टा आप किसको कह रहे, दृश्य के सापेक्ष से दृष्टा है ना, तो दृश्य नहीं है तो दृष्टा किस बात की, बहुत लॉजिक है भाई, पुत्र नहीं है तो पिता कहलाएगा, सापेक्ष है ना दोनों, ठीक उसी प्रकार दृश्य को आप दृष्टा के बिना दृश्यत्व ना आप नहीं समझ सकते। तो दृश्य को आप कब निषेध कर सकते हैं कि दृष्टा है तो दृश्य वस्तु मिथ्या है तो दृष्टा भी मिथ्या है, दृश्य सत्य है तो दृष्टा, इस प्रकार से। परंतु वेदांती थोड़ा और आगे जाकर के बतलाते भैया दृश्य और दृष्टा दोनों ही मिथ्या, ये तुमको कौन बतलाया? ये जो उनका कहना क्या है, दृश्य दृष्टा दोनों मिथ्या है, ठीक है तुम सापेक्ष रिलेटिव है इसलिए परस्पर मिथ्या है, परंतु ये दोनों दृष्टा और दृश्य दोनों मिथ्या है ये तुम कैसे बतला रहे हो? तो भाई जो दृश्य दृष्टा से व्यतिरिक्त है वो है साक्षी, जिनका कभी भी वाद होता नहीं, वो क्या है? अनुभूति, वही आत्मा। वो जो अनुभूति है, अनुभव है महाराज, वो जो है किसी भी प्रकार से आप उसको बाधित रूप से नहीं मान सकते। इसीलिए साक्षी, हम लोग ये साक्षी प्रयोग खूब करते हैं ना, ये जो अदालत में साक्षी को ले जाते हैं ना, आजकल की डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं, बहुत वकील साहब है या ऐसी, तो साक्षी कौन बनता है भैया? साक्षी कौन बनेगा जो दोनों के थर्ड पर्सन, मतलब क्या, ना तो मैं आपके सपक्ष न इनके सपक्ष, परंतु हम देखे दोनों को और एकदम निर्द्वंद्व होकर के पक्षपात रहित होकर के हम बतलाएंगे ये गलत है ये सही है। परंतु तो थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो मैं साक्षी, तो इस प्रकार से मैं सारे दृश्यों सारे घटनाएं सारा बाधित को जानने वाला जो है वो है साक्षी की, सब दृश्य सभी कुछ उनके सामने हो रहे वो जो अनुभूति है वही साक्षी। इसलिए कई बार हम लोग बोले साक्षी भाव से देख रहे, अरे भैया साक्षी भाव बहुत उच्च कोटि के भाव है ना, हम लोगों का दृष्टि भी, हम जो कुछ भी चीज देखते हैं ना तो देखने में भी कहते हैं अपने भाव जो उसमें संप्रेषित हम कर देते हैं, ये चीज अच्छा है बुरा है ये वस्तु से भी ज्यादा हमारा मन के भाव इसमें संप्रेषित है, तो इसीलिए हमारा दृष्टि में भी महाराज साक्षित्व तो है ही नहीं महाराज, वहां भी पक्ष पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो कामना है जो चाह है उस अनुसार अच्छा और बुरा ऐसा हम मानते हैं ना, तो हमारे मन के साथ इसको मिलाया कि नहीं, फिर आप कैसे, हम कैसे साक्षी, निर्दोष साक्षी कैसे हम बन पाए? इसलिए साक्षी वो चीज है जो सदा पवित्र नित्य शुद्ध निष्कल, ये जो शब्द आया ना उपनिषदों में निष्कलम निरवध्यम निरंजनम, तो ये है भाई जो सदा निरवध्य निरंजन है वो साक्षी है। इस वो जो साक्षी है वो साक्षी के समक्ष ही सब कुछ निषेध हो रहा है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि वो साक्षी कौन है। वही तो महाराज आप है जो निरवध्य है निरंजन है निष्कल है अनुभूति स्वरूप है, और वो कैसा मरता पीटता दुखी होता रोता घूम रहा है बताइए, है कि नहीं? वो तो अपना ही है ना स्वरूप, जो निरवध्य निरंजन और अपने को क्या पा रहे, शास्त्र उपनिषद ग्रंथ बतलाए तुम निरंजन हो तुम निरवध्य हो तुम निष्कल हो तुम परम पवित्र शुद्ध हो, और मैं तो महाराज बड़ा पापी हूं मैं तो महाराज, ये क्या है? इसलिए ऐसा नहीं, जो दृश्य के साथ भ्रम के साथ जुड़ करके समझ रहे हैं तब फिर उसके कालिमा के साथ खुद को पा रहे, और जब इससे अलग करके विवेक जी, इसलिए शब्द रखना तद विवेक, मिथ्या को मिथ्या रूप से जानना सत्य को सत्य रूप से जानना, हम लोग सत्यानृते मिथुनीकृत हो गया ना, यही हो गया दोष। आप देखिए एक दृष्टांत के द्वारा इसी तत्व को समझा रहे, सत्य और मिथ्या न स्वीकर्तव्य, स्वीकरणीय नहीं है। हाँ, कोई लिप्तता उसमें नहीं है, मतलब साक्षी मतलब जड़ तो नहीं है ना, साक्षी आपके चेतन है ना, तो इसीलिए उनके पूरे दृष्टि में है, परंतु दृश्य के घटनाओं से वो निर्लिप्त भी उतना ही है। पक्षपात मतलब लिप्त हो जाना ना, इतना निर्लिप्त है कि उसमें किसी भी, इसीलिए तो भगवान भी गीता जी में बता, न मे देश्योस्ति न प्रिय, मेरे कोई द्वेषी भी नहीं है कोई प्रिय, इसलिए खूब जप करो तो भगवान आपके प्रिय हो जाएंगे, आप भगवान के, ये सब धंधा वंदा नहीं चलेगा यहां कुछ वो टैक्स दे करके आप चुटका। हाँ बस ये है, इसीलिए जितना आप प्योर होंगे उतने आप अपने बारे में सजग, यही बात है। अपनीतेषु मूर्तेषु अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्तं शिष्यते बियद् ह्यमूर्तं शिष्यते बियद् सक्येषु बाधितेष्वन्ते सक्येषु बाधितस् बाधितेष्यन्ते शिष्यते यत्तदेव तद् शिष्यते यत्तदेव तद् अपनीतेषु मूर्तेषु अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्तं शिष्यते बियद् शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तद् हाँ, अपनीतेषु अपनीतेषु मूर्तेषु, भाई मूर्त जितने भी है, मूर्तेषु अपनीतेषु अमूर्तम बियत ही शिष्यते, अन्वय अमूर्तम बियत ही शिष्यते सक्येषु बाधितेषु अन्ते य अवशिष्यते तत् एव तत्। भाई इस कमरे से सब कुछ निकाल दो, सारे कुर्सियां जो जो आपके दृष्टि में सब निकाल दो, सब निकल गया कि नहीं, कहते मूर्ति जो है वो सब निकाल दिए, परंतु आकाश है या नहीं, उसी को कह रहे हैं बियत मूर्त ह्यमूर्त शिष्यते बियत, जो अमूर्त है बियत आकाश वो तो रह जाता। तो ठीक उसी प्रकार महाराज सब कुछ छोड़ने के बाद नेति नेति के द्वारा जिसको आप और छोड़ नहीं सकते, जो अवशेष रह जाए वही है साक्षी, वही है नित्य, वही है सत्य। इसीलिए तो देखिए ना, जब त्रैकालिक निषेध बोलते हैं ना, जैसे रज्जु में आपने सर्प देखा और फिर बाधित हुआ नायम सर्प, तो ये जो नायम सर्प आपने कहा तो क्या अब सर्प नहीं रहा कि वो कभी भी हुआ कि नहीं, तो ये त्रैकालिक निषेध ना, वो कभी था ना कभी है ना कभी होने वाला है, तो जहां त्रैकालिक निषेध हो वही है। हाँ, इसीलिए चित्सुखी अद्वैत सिद्धि में ये सत्यत्व का संख्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम, प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम, जहां आप जो वस्तु को जिस अवस्था में आप देख रहे हैं प्रतीति हो रहे हैं उसमें उसी में उसका त्रैकालिक निषेध। जैसे रज्जु में आप सर्प देख रहे हैं सांप, तो इस रज्जु में ही सांप का तीन काल में निषेध आप कर रहे हैं। इसलिए प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध, जिसमें आप देख रहे हैं उस रज्जु में उसमें तीन काल में वो नहीं है, उसका निषेध जब आप करते हैं वही है सत्य। इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो बतला रहे हैं अपनीतेषु मूर्तेषु, क्या ये तो भिन्न प्रश्न है? कौन बोला नहीं है? कौन बोला नहीं है तीनों काल में निषेध? निर्वचन करने लायक नहीं है, अनिर्वचन कोई नाम नहीं है क्या? अनिर्वचनीय मतलब जिसको आप किसी शब्द के द्वारा निर्वचन नहीं कर सकते, न सद रूपे न असद रूपे न सद असद भ्याम। कर रहे हैं ना, तो दृष्टांत इसी दे रहे, क्या करना है? मारना है ना, इसको मारना है। वहां हम भी कह सकते रज्जु में है तो कहते ही तो है, रज्जु में जब आप सांप देख रही अनिर्वचनीय तो हम कहते ही है भैया, तो है बाद जिस समय प्रतीत हो रहे उस समय भी नहीं है, आप दिखाइए फिर हम मानेंगे। जिस समय दिख रहे जैसे भय आदि कंपन आदि उस समय भी वहां सांप नहीं है, अगर होता तो मिथ्या नहीं होते, वो तो केवल एक संस्कार आदि मंद प्रकाश आदि के द्वारा संस्कार के द्वारा आपको भास रहा है महाराज, उससे आपके अंदर भय कंपन आदि, परंतु वो उसमें है ही नहीं। इसी प्रकार इसीलिए तो ये जगत भी मतलब गड़बड़ यहां नहीं है, रज्जु सर्प में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो महाराज ये फूल हम ले रहे स्पर्श कर रहे और आप इसको मिथ्या बोल रहे हैं, मूल प्रश्न वहां जाके टिकता है। इसीलिए निषेध तो भाई एकदम है ही नहीं। हाँ, अब उस पर थोड़ा विचार ये करना है कि कैसे अनिर्वचनीय कोई शब्द देकर के आपको बहकाना नहीं चाह रहे, वो कह रहे कि माया है क्या, स्वरूप बतला, ये कहती इसको निर्वचन आप कर नहीं सकते। माया नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते प्रतीति, माया है ऐसा भी नहीं कह सकते जागृत में मतलब ज्ञान में नहीं मिलता है, है नहीं एक ही वस्तु कभी है कभी नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए अनिर्वचनीय निर्वचन अयोग्य, न कि अलग नाम। चिंतन करना पड़ेगा, इतने जल्दी का जगत मिथ्या हो जाता तो भाई बड़े वेदांती बन। अब देखिए मर्तेषु गृहादिगतेषु घटादिषु अपनीतेषु गुहादिभ्यो गृहादिभ्यो, इसका मतलब आप लोग देख करके नहीं पढ़ रहे, बड़े श्रुतिधर है, मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसे ही आप बोल रहे, भूल भी बोल रहा हूं तो भूल ही सही गुरु बोल दिया ऐसा नहीं। गृहादिभ्य निस्सारितेषु सत्सु यथा अपने तुम असक्यम नभ एव अवशिष्यते एवं। अच्छा, इतना अर्थ कर लीजिए, मूर्तेषु गृहादि गतेषु भाई घर में घटादिषु अपनीतेषु, इस घर से इस गृह से सारे घट को निकाल दो, अपनित कर दो, बाहर कर दो, तो भाई उस घर से आपने सारे घट को निकाल दिया। गृहादिभ्यो निस्सारितेषु सत्सु यथा अपने, तुम भाई सब निकाल दो, घट को निकाल दिया, आप सबको निकाल सकते हैं। मूर्त जितना है उतना को तो आप निकाल सकते हो, परंतु जो अमूर्त है अपने तुम अशक्य, नभ एव अवशिष्यते, आकाश तो महाराज अवशेष रह गया, अवशिष्यते। भाई घट को सब निकाल दिया परंतु आकाश है, आकाश को आप कैसे निकालेंगे, जो अवशेष रह गया महाराज। ठीक उसी प्रकार ये तो दृष्टांत दिया, अपनीतेषु मूर्तेषु ही अमूर्तम शिष्यते बियत, इतने एक लाइन का अर्थ कर दिया। आप कह रहे एवं स्व्यतिरिक्तेषु मूर्तामूर्तेषु देहेन्द्रियादिषु निराकर्तुम् शक्येषु नेति नेति इति श्रुत्या निराकृतेषु सत्सु अन्ते अवसाने सर्व निराकरण साक्षित्वेन यो साक्षित्वेन य बोधो अवशिष्यते सैव बाधरहितः आत्मा इत्यर्थ। हाँ इतना कह दिया कि जैसे घर से घट को निकाल देने से संपूर्ण सारे घट को कलश को निकाल दो, परंतु यमूर्त आकाश को आप दूर नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, उसी प्रकार महाराज एवं स्व्यतिरिक्तेषु। कभी कोशिश करते हैं कि कितना छोड़ा जा सकता है, कोशिश करना चाहिए भाई। अभी जाकर के मैं माला खोल दूंगा, चद्दर खोल दिया, सब खोल दिया, खोल दिया, कहां तक खोल सकते हैं, मतलब पंचकोश तक वहां तक जाना पड़ेगा ना, हम लोग तो शरीर में अटक जाए ना, खोलते खोलते जहां जाने के बाद महाराज और आप मतलब शब्द ही खोल सके मतलब वो नहीं रहेगा ना, वो जो अवशिष्ट, इसीलिए यहां कह रहे हैं स्व्यतिरिक्तेषु मूर्त अमूर्तेषु देह इंद्रियादिषु निराकर्तुम शक्येषु। ये जो जहां तक आप निराकरण कर सकते, त्याग सकते, छोड़ सकते हैं, वो सब छोड़ छोड़ करके महाराज निराकृतेषु सत्सु अन्ते अवसानम्। भाई निराकरण करते करते, त्याग करते करते, छोड़ते छोड़ते, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते करते, और अंत में अवशिष्ट कौन अवशेष रहेगा, जो जो अवशेष अंत अवसाने सर्व निराकरण साक्षित्वेन, जितने भी आप निराकरण कर रहे, त्याग कर रहे, छोड़ रहे, वो सब त्याग निराकरण के साक्षी के रूप में जो मौजूद होता है, निराकरण साक्षित्वेन कौन है वो, यह बोध वही है निज बोध रूपम, वही है, ठीक है ना, निज बोध रूपम, ये जो निज बोध रूपम यह बोध अवशिष्यते सैव, उसको महाराज कोई बाध। देखिए अभी हम केवल पढ़ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बौद्धिक स्तर पर हम थोड़ा उसको समझ भी रहे हैं, परंतु इतना निष्ठा अथवा उस अनुभूति तक तो हम नहीं उतरे ना, परंतु इसको सुनने से कितना एक शांति, एक तृप्ति, एक आनंद लग रहा है ना। अब जिन्होंने महाराज उसको पा लिया, अब आनंदम का जो अनुभूति है उसको मैं ये थोड़ा सा टच कीजिए, अब केवल हम केवल नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं ना, अब साधना दूर है मानो, तो पढ़ने के बाद ही उतना लग रहा है कि जो साक्षी है वो इस प्रकार है, और जो जिन्होंने अनुभव कर लिया महाराज उनको कैसे आनंद के समुद्र में वो डुबकी लगा रहे बताइए, इसीलिए भगवत भक्तजन वो जो आपका स्वरूप है बाधा रहित, वही आत्मा है, वही नित्य है। इस प्रकार से जो सत्य है, सत्य का परिभाषा दे करके, और वो सत्य महाराज आप है, तीन काल में आपको कोई खत्म, ठीक है ना, खत्म नहीं कर सकता है। बात सही है ना? सही है। बस इतना ही चिंतन कीजिए। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।